1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De leiders van de Europese Unie willen onmiddellijk een humanitaire gevechtspauze in Gaza. Ook roepen ze Israël op geen grondoffensief te beginnen in Rafah. De leiders kwamen tot een gezamenlijke verklaring op de EU-top in Brussel, zegt president Charles Michel. Uiteindelijk moet de gevechtspauze leiden tot een duurzaam staakt het vuren en de vrijlating van alle gijzelaars. Ze pleiten voor volledige en veilige toegang tot Gaza om de burgers levensreddende hulp te bieden. Charles Michel spreekt van een sterke en eensgezinde verklaring. De gevluchte voormalig premier van Catalonië, Puigdemont, wil meedoen aan de Catalaanse regioverkiezingen. Als hij kans maakt om opnieuw premier te worden in de autonome Spaanse regio, zei hij terug te zullen keren naar Catalonië. Als Puigdemont daadwerkelijk naar Spanje komt, loopt hij het risico gearresteerd te worden. Hij wordt gezocht voor zijn rol bij het organiseren van een illegaal referendum 7 jaar geleden. Dat ging over de afscheiding van Catalonië van Spanje. Het Utrecht Studentenkoor krijgt voorlopig geen subsidie meer van de Universiteit en de Hogeschool Utrecht. Die zijn van de maatregelen die ze nemen na het uitlekken van de zogeheten Banga-lijst. Op die lijst staan foto's, namen en adressen van vrouwelijke studenten met daarbij hun bedprestaties en uiterlijke kenmerken. De universiteit noemt de lijst weer zingwekkend. Het bestuur van het koor mag vanwege de lijst ook voorlopig niet meer op officiële gelegenheden van de universiteit komen. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de Russische president Poetin gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst. Hij sluit zich daarmee aan bij landen als China, India en Noord-Korea. Veel andere EU-leiders hadden de afgelopen dagen juist scherpe kritiek op de onvrije presidentsverkiezingen. Want tevoren stond al vast dat Poetin herkozen zou worden. De oppositie is in Rusland monddood gemaakt en overgebleven critici van het Kremlin waren van het stembiljet geweerd. De Limburgse oud-gedeputeerde Ger Koopmans is de nieuwe voorzitter van landbouworganisatie LTO. Hij is de opvolger van Sjaak van der Tak, die begin dit jaar stopte. Koopmans was 10 jaar Kamerlid voor het CDA. Als gedeputeerde kwam hij in opspraak vanwege mogelijke belangenverstrengeling en trad hij af. Het is darter Michael van Gerwen opnieuw niet gelukt een partij in de Premier League te winnen. De Nederlander verloor tijdens de 8e speelronde in Dublin in de kwartfinales. Het werd 6-5 tegen Gerwin Price. Van Gerwen werd daarmee voor de 4e keer op rij vroegtijdig uitgeschakeld. Het weer, het is bewolkt maar droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 8 graden. Morgen vanuit het noordwesten regen. Het wordt dan 10 tot maximaal 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Had ik nou Henk Kamp vanavond aan de lijn? Die zei dat hij wel premier wilde worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Mart de Kruif bespreekt de dreiging van Rusland. Volgens een invloedrijke Amerikaanse denktank zou Rusland de NAVO in 2026 kunnen aanvallen. We hebben ook aandacht voor België, waar een bisschop uit zijn ambt is ontheven vanwege seksueel misbruik in het verleden. En voor het geluk van Nederlanders, we zijn helaas een plaatje gezakt op de wereldranglijst. En voor het schip dat in brand vloog voor de kust van Ameland, van de inspectie mag dat schip voorlopig niet naar China. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 21 maart. What's happening today in Gaza is the failure of humanity. In Brussel ging het vandaag weer over de oorlog in Gaza en die in Oekraïne. It's essential to have peace for the Ukraine. De humanitaire nood is vooral hoog in Gaza. Daarom komt Europa maar weer eens met een oproep. Don't do it. Een grondoffensief in Rafah, dus in het zuiden van Gaza. En ook Amerika is het daarmee eens. A major military operation in Rafah would be a mistake. Something we don't support. De Europese leiders riepen gezamenlijk op tot een staakt het vuren. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken noemt dat ook zijn prioriteit. First, the need for an immediate sustained ceasefire with the release of hostages. In Brussel willen de EU-leiders meer krachtige signalen uitzenden richting Israël, vooral over de mogelijke inval in Rafah en over humanitaire hulp. Ik verwacht op die twee punten dat we het eens kunnen worden, mogelijk na een stevige discussie. En waarschijnlijk ging het er ook zo toe in Den Haag. Daar gingen de onderhandelingen namelijk verder met de formerende partijen. Dat zullen zware onderhandelingen worden. Wat hebben we nou aan gemeenschappelijke basis? Ik denk dat het financiën niet het allerlaatste thema is waar je het over moet hebben. En dat klopt, zegt informateur Van Zwol. Dat weten we allemaal van elkaar, dat die puzzel echt nog niet gelegd is. Dat zal ook een flink deel van de klus zijn. Maar als dat zou lukken? Misschien gaan we historisch schrijven, wie weet. Paniek bij de collega's van BNR. Het pand van de radiozender en het FD moest vandaag worden ontruimd. Oké. Er is een noodsituatie in dit gebouw. Oké, we gaan even wat muziek laten horen en gaan snel naar een andere studio. Kom zo terug. En de reden voor de ontruiming, iemand had bij de klantenservice van Marktplaats, dat zit ook in dat gebouw, gedreigd. En op een dusdanige manier gedreigd, waardoor wij wel genoodzaakt zijn om weg te gaan. Want de politie nam geen risico. Het is voor iemand lastig om te zien welke mensen bij welk bedrijf horen. En dan nemen we liever het zekere voor het onzekere. En diezelfde politie testte de nieuwe ME-uniformen vandaag. Ja, vooral je armen merk je gewoon dat je hierboven veel meer bewegingsvrijheid hebt. Het lijkt wel een legging of een joggingspak wat je aan hebt. Dit is echt top. En wie kunnen die nieuwe uniformen beter testen dan een groep vrijwilligers? Een stel studenten. En het gaat natuurlijk om die nieuwe pakken. Die nieuwe pakken gaan jullie helemaal kapot maken. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dit is de locatie te verlaten. Voldoet u er niet aan, zal geweld worden gebruikt. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jan van de Putten. Als asielzoekers mogen werken, levert dat de Nederlandse economie miljarden euro's op, zegt economisch onderzoeksbureau SEO. En als mensen werken, hoeft de overheid geen bijstandsuitkeringen te betalen. Volkskrant en NRC schrijven daarover. Nu zitten de weinige asielzoekers die een baan hebben op het niveau van minimumloon. Maar als ze voluit aan de slag kunnen, krijgt de overheid meer loonbelasting en ook meer btw binnen. Het AD schrijft over de uitbraak van mazelen en de dilemma's en onzekerheden van ouders. Een jong echtpaar uit Erp in Brabant houdt de kinderen thuis van de kinderopvang. Want je weet niet wie daar gevaccineerd is en wie niet. Het echtpaar is vooral bezorgd over de baby van 9 maanden. Te jong voor een vaccinatie, zegt het RIVM. Dat gebeurt pas bij 14 maanden. In het Amsterdamse raadsdebat over de roerige opening van het Nationaal Holocaust Museum heeft burgemeester Halsema uitgehaald naar Geert Wilders en Dylan Jesselgus. Het Parool heeft een uitgebreid verslag. Schreeuwende betogers konden veel te dichtbij overlevenden en nabestaanden komen, zo luidde de kritiek van onder meer Wilders en Jesselgus. En volgens Halsema kwamen zij meteen met een stevig oordeel, terwijl ze helemaal niet in Amsterdam waren. In het raadsdebat kwam de burgemeester niet in problemen. Zaterdag komt het CDA op het partijcongres met een evaluatie van de verkiezingen. Dan moet duidelijk worden hoe het kan dat de partij 2/3 van de kamerzetels kwijtraakte. In het ND staat dat de partij eerder al zijn smoel verloor. Een CDA-wethouder uit Hengelo zegt dat haar partij eerst weer volledig op het eigen verhaal moet vertrouwen. Dat is belangrijker dan het terugwinnen van zetels. Ze zegt, dan gaat het om macht. En dat is nou juist waar we zo klaar mee zijn. In China worden weer meer huwelijken gesloten, staat in Trouw. Vorig jaar was er een stijging van bijna 12,5% vergeleken met een jaar eerder. Maar nog altijd trouwen Chinezen minder dan 10 jaar geleden en pas op latere leeftijd. En ook belangrijk, 2024. Nu dus is in China een bijzonder jaar. Het is het jaar van de draak. Een drakenbaby is volgens de Chinese traditie een teken van voorspoed. Dus een demograaf verwacht uit de provincie Guangdong dat die stijging niet blijvend is. De Volkskrant ging naar de Yoko Ono-tentoonstelling in Tate Modern in Londen. Daar is werk te zien uit haar 70-jarig kunstenaarschap. Ono is inmiddels al 91. Zelden zie je in een museum zoveel vrolijkheid en blije gezichten. Het publiek moet meetekenen en timmeren aan Ono's conceptuele kunstwerken. En aan John Lennon en de Beatles denk je dan eigenlijk nauwelijks. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on. I miss it like a hole in the head. Oh, I know. Kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes. We are. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes. But we carry on. Al dus passenger holes. Rusland lijkt zich op te maken voor een grootschalige oorlog met de NAVO, al dus het gerenommeerde Amerikaanse Institute for the Study of War. Volgens een vandaag gepubliceerde analyse zijn er financiële, economische en militaire aanwijzingen dat dat in 2026 zou kunnen plaatsvinden. Marten Kruijf is oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt niet fijn zo voor het slapen gaan. Nee, dat is het ook niet. Tot nu toe was de verwachting vooral uit Duitsland dat het zeker 5 tot 8 jaar zou duren voordat Rusland weer enige dreiging zou gaan vormen. En dit duidt eigenlijk op het feit dat eigenlijk al over een aantal jaren een acute dreiging is voor het NAVO-grondgebied. Dus daar slapen we niet goed van. Nee, want overtuigt die analyse u? Ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan is kijken naar het geld. En dan zien ze dat het bruto nationaal product van Rusland eigenlijk nog steeds groeit door de investeringen in de eigen wapens. Ze zien dat ze op personeelgebied heel veel aan het werven zijn en veel aan het doen zijn om meer dienstplichtigen te kunnen oproepen. Dus productie van bijvoorbeeld kleding, van wapens, van munitie die je gewoon nodig hebt om mensen op te kunnen leiden. En dat leidersdoel is eigenlijk zoveel produceren dat ze meer nodig hebben eigenlijk dan voor de oorlog in Oekraïne nodig is. En dat brengt dus alles een beetje in een stroomversnelling richting de mogelijkheid dat Rusland met zijn troepen eerder een echte dreiging gaat vormen voor het NAVO-grondgebied. En eerder zagen we natuurlijk dat Poetin wel moeite had om mensen te vinden, hè, voor het leger. Hij laat dan nu een heleboel pakken maken, maar zijn er wel voldoende mensen die straks ook in die pakken kan hijsen? Ja, een van de dingen die mogelijk speelt is dat Poetin in principe geen dienstplichtige kan inzetten in Oekraïne. Maar als hij het zo speelt dat bijvoorbeeld NAVO een acute dreiging voor hem is, dan mag je wel dienstplichtige inzetten tegen NAVO. Dus dan boort hij eigenlijk een hele andere bron aan van personeel. En dan gaat hij dienstplichtige daarvoor inzetten. Voor wat betreft die financiën ben ik ook wel een beetje verbaasd, want dan investeren ze van alles. Dus wil dat zeggen dat die sancties, die economische sancties en die bevriezingen van kapitaal in het buitenland, dat dat weinig effect heeft, omdat er genoeg overblijft om in die oorlogsindustrie te investeren? Ja, op korte termijn hebben we weinig effect. Toen die oorlog ooit begon, toen waren de schattingen dat Poetin zeg maar nog zo'n 500 miljard euro aan reserves had. Ja, als je die gaat investeren in je industrie, dan produceert die industrie heel erg veel. En dat betekent eigenlijk dat je bruto nationaal product aan het stijgen is. Dat gaat geen jaren duren, maar op korte termijn is dat wel zo. En eigenlijk is Rusland het enige land in de G7 dat dus een grote stijging heeft van het bruto nationaal product, die eigenlijk voor 99% komt door de investeren in de oorlogseconomie. Er is natuurlijk al vaak gesproken over dat Poetin het oude Russische Rijk weer in ere wil herstellen. Is dat wat hier dan ook achter zit? Of zit er nu een ander motief bij? Nou, dat is wel de angst die met name de Baltische staten hebben. De Baltische staten, Estland, Letland, Litouw, als je daar komt, dan zeggen ze eigenlijk, jullie zijn gek, en dan wijzen naar het oosten. En ze zijn heel bang dat NAVO geen derde wereldoorlog wil beginnen om die landen te verdedigen tegen de Russen. En waarom zouden de Russen dat willen doen? Omdat ze heel graag een corridor, een doorgang willen hebben naar de enclave Kaliningrad, die achter de Baltische staten ligt. Dus dat is best wel een reële dreiging. En tot nu toe kun je zeggen, het gaat Poetin niet doen. En dat zal hij waarschijnlijk ook niet doen als wij hem goed kunnen afschrikken. Maar met Oekraïne dachten ook velen dat hij dat niet ging doen. Dus dat maakt mensen angstig en bang, vooral in die Baltische staten. Dan kom je bij de vraag, hoe kan je Poetin nog afschrikken? Hè? Wat kan je ertegen doen? Wat zijn de opties wat u betreft? Nou ja, eigenlijk is het heel erg simpel. Zolang wij de Verenigde Staten aan boord hebben, dan zal Poetin niets doen. Want het conventionele vermogen van de Amerikaanse krijgsmacht is zodanig groot dat ze de Russische krijgsmacht eigenlijk te alle tijden aankunnen. Maar als de Verenigde Staten zegt, wij gaan afzijdig blijven, hebben wij in Europa gewoon een groot probleem. Eigenlijk kun je zeggen dat de NATO met de Verenigde Staten elke oorlog kan winnen en zonder de Verenigde Staten elke oorlog kan verliezen. Dus dan wordt het vooral een Europees probleem dat wij heel snel moeten opschalen. En is Mark Rutte dan de man die de NAVO in zo'n situatie moet leiden? Wat je wel nodig hebt is een verbinder. Kijk, de NAVO wordt in zo'n situatie geleid door militairen. Hè? De Nederlandse commandant der strijdkrachten gaat vechten, maar wij stellen eenheden ter beschikking aan NAVO. Maar NAVO moet wel bij elkaar blijven. Zo'n artikel 5, zo heet het, als één land wordt aangevallen, worden ze allemaal aangevallen, is het wel belangrijk dat alle landen meedoen. Nou, als je praat over iemand die je goed kan verbinden, is Mark Rutte daar er eentje van. Dus wat dat betreft zit hij wel op de goede plaats. Nou, als je dan kijkt naar de analyse van deze denktank in Amerika. Er is natuurlijk ook naar aanleiding van de uitspraken van Trump een hele lobby op gang gekomen. Die was overigens ook in Europa wel gaande. Van zorg nou dat je investeert in defensie. Is dit nou helemaal een onafhankelijk instituut, deze denktank? Of ja, zouden ze zich ook voor de lobby van bepaalde politici kunnen laten gebruiken? Ja, dat kun je niet uitsluiten, maar het is wel een befaamd instituut. Het is een van de 2-3 grote denktanks in het Westen. Er is er ook eentje in Londen en eentje in Duitsland, die toch wel bekend staan om hun onafhankelijke analyses van wat er in deze wereld gebeurt. Dus het is geen denktank die wordt beheerst door influentials, maar wel door veel wetenschappers die ook vrij bekend zijn en ook wel vermaard zijn voor een objectieve oordeel. Dus die kans acht ik zelf niet zo groot. En er werd natuurlijk ook lange tijd gezegd van of Poetin verder gaat, dat hangt af van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Is dat nou nog steeds zo? Of zegt u nou, hier blijkt op basis van dit rapport, van deze analyse, toch echt wel een heel zelfstandig pad zich te ontwikkelen, los van hoe die oorlog in Oekraïne verloopt? Ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan is een soort worst case scenario schetsen. Wat gebeurt er nou als het slechtste gebeurt? En dan gaan zij ervan uit dat de Russische krijgsmacht zoals ze nu is eigenlijk de oorlog in Oekraïne kan voortzetten en tegelijkertijd een krijgsmacht op gaan bouwen die NATO kan bedreigen. En dat is zeg maar het slechtste wat ons kan overkomen. Niet het meest waarschijnlijke, maar wel het slechte. En daar plannen ze op. Nou, dat is wel een signaal. En dat signaal heeft u van duiding voorzien. Hartelijk dank daarvoor, Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank u wel. Graag gedaan. Het is zo laat en ik wil wel slapen, maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek mijn gedachten verraden, mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt, geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Er is een licht ik al achtergelaten, en met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt, geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen, want de angst komt, maak het even stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten. Eigenlijk spijt van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Oh, ik begrijp het niet, alle schuld die ligt bij jou. Oh nee, ze zien het niet, maar jij maakt het de fout. En zie je echt zelf dan niet, dat alles is kapot gemaakt door jou. gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. De nieuwste single van Mo, stukje van mij. Het was groot nieuws in België vandaag. Paus Franciscus ontneemt Roger van Geluwe zijn titel van bisschop en priester. Hij wordt dus teruggebracht tot de lekenstaat. Ik blijf denken dat het voor een heel aantal slachtoffers een opluchting zal zijn. Ja, de geestelijke van Geluwe is dus uit zijn ambt gezet omdat hij jarenlang zijn minderjarige neefje seksueel misbruikt heeft in het verleden. En het verhaal heeft onlangs veel aandacht getrokken doordat het slachtoffer Mark zijn verhaal vertelde in de documentaire serie God Vergeten, samen met 20 andere slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken in België. Onder wie ook Linda Op de Beek. Goedenavond, mevrouw Op de Beek. Goedenavond. Ja, hoe heeft u het nieuws vandaag over van Geluwe beleefd? Het was voor mij geen complete verrassing. Het lag voor mij in de lijn van de verwachtingen. En waarom had u het verwacht nu? Waarom had u het nu verwacht? Ik dacht al dat de kerk met zoiets zou afkomen, met zo'n tactische zet. Omdat de paus nu rustig naar België kan komen in september. En daarvoor was dit nodig? Ik denk voor de publieke opinie wel, ja. Maar volgens mij is het ook een tactische zet om alle aandacht af te leiden van wat er echt nodig is en wat er echt gebeurd is. Ja, want wat als... Ja, gaat u door? Ja, sorry. Bisschop van Geluwe, we weten al 14 jaar dat hij zijn neefjes misbruikt heeft. Maar hij zit al 14 jaar daar verborgen, in het verborgen in Frankrijk, goed beschermd. En in september kwam God Vergeten op de tv, heeft heel wat huishouden veroorzaakt. En dat was dus de bisschoppen met de rug tegen de muur. En konden ze niet meer anders dan nu toch wel de aandacht leiden naar van Geluwe. Ja, want u bent zelf ook slachtoffer van misbruik, hè? Mag ik vragen, wat is u overkomen? Ik ben van mijn 13 tot mijn 17 met een gemiddelde van 3 keer per week seksueel misbruikt in een katholieke school in het Brusselse. Door een broeder dus, broeder Marist. Ja, dus dat is iemand anders, hè? En daar is daar nooit een zaak van gekomen? Nee, want het was ook verjaard, dus ik was te laat. Ik was begin 30 toen ik het naar buiten bracht. Maar die is nooit veroordeeld, nooit gestraft. Nee. Ja. Want wat is de verjaringstermijn in België dan? Ik denk nu 15 jaar, maar ik denk dat... mijn geval ligt zo ook in de lijn van Geluwe, hè. Dus ik heb zelf het moeten naar buiten brengen en dan is hij verplaatst naar een beschermd gebied. Maar er is ook niks mee gebeurd. Hè. Nee. Ik heb zelf moeten uitzoeken dat hij nog heel veel slachtoffers buiten mij gemaakt heeft. Nu, dit van Geluwe is volgens mij toch het grote afleidingsmanoeuvre van de rest. Want sinds God Vergeten hebben wij ook een parlementaire onderzoekscommissie. En wij zouden toch wel heel graag willen weten wat er gebeurd is decennia lang, waarom de kerk zo dat systeem in stand gehouden heeft van alles in de doofpot te steken en te zeggen van we wisten het niet, ook al wisten ze het wel, waarom ze de daders nooit naar justitie zelf gebracht hebben, waarom de slachtoffers altijd als eerste uit de hoek moesten komen. We zouden ook wel heel graag willen weten, want onderzoeksrechter De Waele die heeft kinderporno gevonden op de computer van Geluwe. Maar dat heeft hij gezegd net voor zijn overlijden. Peter De Waele is jammer genoeg overleden. Maar die kinderporno, daar wordt niet meer van gesproken. Onlangs was het, het is porno, dat is niet strafbaar. Maar dan vragen wij ons toch af, waar is die kinderporno? Daar horen wij niks van. Wat is daarmee gebeurd? Nee, dus de zaak is met die onderzoeksrechter in feite ook verdwenen. Nu is een van de makers van de documentaire over het misbruik die waar u aan refereert, hè, die in september te zien was, is Ingrid Schildermans. Ook goedenavond, mevrouw Schildermans. Goedenavond. Ja, ziet u het als mevrouw Op de Beek ook als een afleidingstactiek dat nu Van Geluwe uit zijn ambt is ontheven? Wel, ik heb die reeks samengemaakt met regisseur Ibe Daniels. Ik heb er net nog gesproken en ja, wij delen eigenlijk de opinie van de slachtoffers van het lijkt nu alsof de zaak van Geluwe als een zoenoffer wordt gegeven. De slachtoffers moeten nu tevreden zijn dat deze zaak eindelijk aangepakt wordt. Maar ze vergeten natuurlijk dat dit inderdaad al 14 jaar aan de gang is. En dus het is eigenlijk een beetje beschamend hoor ik van veel slachtoffers, dat dit nu zoveel aandacht trekt. Want de vraag die mensen zich stellen is, ja, maar het gaat niet om één dader, het gaat om zoveel daders door decennia lang. En zij wachten nu eigenlijk op antwoorden vanuit die parlementaire onderzoekscommissie. Hoe is dat systeem zo lang zijn gang kunnen gaan? Hoe is dat kunnen gebeuren? Dus ze willen eigenlijk naar de kern gaan en een antwoord krijgen op hoe, wie en waarom is dat zijn gang kunnen gaan om te voorkomen dat dat in de toekomst nog zal gebeuren. En die parlementaire onderzoekscommissie die komt in mei met de bevindingen. In andere landen zijn toch ook al meer, denk ik, rapporten en onderzoeken geweest. Hè, zoals ook in Nederland, maar Spanje, in allerlei landen is het een onderwerp geweest. Hoe komt het dat in België toch vrij laat op gang komt? In België is het niet vrij laat op gang gekomen. Hè? En eigenlijk is in België de bom ontploft in 2010. En wij zijn dan eigenlijk dat is met de bekentenis, even als ik u mag onderbreken, toen heeft Van Geluwe zijn bekentenis gedaan. Dat is wat u bedoelt? Ja, toen is eigenlijk het ontslag gekomen van Roger van Geluwe. Is er ook operatie Kelk gestart, een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. En naar aanleiding ook van de Daneelstapes. Mark van Geluwe heeft toen een gesprek naar buiten gebracht tussen hem en zijn dader en kardinaal Daneels. Ook op dat moment. Met de bekentenis, hè? Met de bekentenis, maar ook met de duidelijk hoe de houding was van kardinaal Daneels, die niet zo mooi was. En daaruit bleek natuurlijk weer van, ja, de kerk reageert pas als ze eigenlijk met hun rug tegen de muur worden gezet. Als die tapes naar boven komen. Nu is er ook, dus toen is operatie Kelk het onderzoek gestart. We zitten nu 14 jaar later bijna en ja, er is nog altijd geen einde aan dat onderzoek. En er was opnieuw een media-aandacht en een reeks nodig om iets in beweging te krijgen. Ja. En dat is eigenlijk heel triest. En dat is ook wat die slachtoffers zo zwaar op de maag ligt. Van waarom wordt er altijd pas geageerd als het niet anders kan? Als er zaken naar boven komen. Terwijl al die jaren dat die slachtoffers met heel veel moeite en heel veel schroom hun zaak gaan bepleiten en gaan voorleggen en om een antwoord vragen, wordt er eigenlijk niet echt gereageerd. Nee, en wat u zegt, die operatie Kelk die toen is gestart, dat is misschien ook wat ik bedoel. In allerlei landen zijn wel conclusies getrokken en toch wel dingen bovengekomen, maar dat is in België dus achtergebleven. In andere landen, Iben en ik hebben gemerkt toen wij in 2020 eigenlijk begonnen met onze research en ons onderzoek. Op dat moment begonnen er eigenlijk wereldwijd overal schandalen naar boven te komen. Je hebt het Sauvé-rapport in Frankrijk met meer dan 300.000 slachtoffers. Je hebt een onderzoekscommissie in andere landen. Het gaat erom dat eigenlijk pas zeer recent eigenlijk al die schandalen naar boven aan het komen zijn. Mm-hmm. En dat er, ja, in elk land na verloop van tijd duikt er een rapport op. Het grote probleem is dat je wereldwijd hetzelfde systeem ziet van wat is er aan de hand? Hoe komt dat er eigenlijk zo'n grootschalig seksueel misbruik is in de kerk? En dat zijn de antwoorden eigenlijk die je vraagt aan een wereldlijk instituut. En eigenlijk, dat is wel wat de slachtoffers hier in België gedaan hebben. Ze hebben naast operatie Kelk zijn ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens getrokken om daar een antwoord te krijgen van, ja, hoe is het mogelijk? Dat is een soort straffeloosheid. En het antwoord dat daarop gekomen is, het verdict was eigenlijk van, ja, maar er geldt immuniteit. Dus ja, dat is een heel nefaste boodschap voor die mensen. Ja, want mevrouw Opstebeek, was u daar ook bij? Heeft u ook zulke acties ondernomen? Ja, in 2010 ben ik met Rick de Ville, de priester, die zich al bijna heel zijn leven bezighoudt met slachtoffers helpen. En hebben wij de parlementaire commissie opgericht. Niet de onderzoekscommissie, maar de parlementaire commissie. Maar dat is dan ook weer verwaterd tot God vergeten nu tevoorschijn kwam. En dan komt dat weer even in de aandacht. En ja, inderdaad, die kerk die reageert dan even. En dan horen ze niks meer van de slachtoffers en dan is dat weer helemaal gedaan. Maar nu met God vergeten was dat hier in België echt wel ja, heel erg. De publieke opinie ook. En ja, dan zijn ze begonnen. In september is Monseigneur Bonny al naar Solène gegaan, waar Van Geluwe dan in het verborgene zit. Al 14 jaar. En blijkbaar heeft hij daar al besproken, heb ik vandaag gehoord op het journaal, dat hij dan daar toch zou mogen blijven als hij leek werd. Maar ook het is allemaal zo gekonkelfoe. Ze zijn gewoon niet open en niet eerlijk. En ik word 60 en ik ben er al van bezig. Van mijn 13 misbruikt en dan op mijn 30ste ongeveer naar buiten gebracht. Dat is een half leven dat ik daartegen aan het vechten ben. En ik en al mijn andere collega's overlevers, het is zo vermoeiend, zo frustrerend om altijd alles opnieuw te moeten zeggen en doen en reageren en altijd voor hetzelfde. Ja, het woord overlevers, hè, dat is bij ons meer slachtoffer en in België spreekt u van overlevers. Ja, precies. En mevrouw Schildermans, de hoop is nu dus gevestigd op die parlementaire enquête. Hè. Tegelijkertijd schetst u net hoe moeilijk het is om toegang te krijgen tot dit instituut, om daar boven water te krijgen, hoe dat allemaal zo lang op die manier heeft kunnen functioneren. Wat verwacht u van die parlementaire enquêtecommissie? Ja, natuurlijk als makers zijn wij net als die overlevers en net als Rick de Ville, die priester die al meer dan 30 jaar strijdt voor erkenning voor die slachtoffers, zeer benieuwd wat er uit de bus zal komen. Het is duidelijk via die reeks, en dat is ook de verontwaardiging die het in België heeft opgeroepen, dat er een systeem achter zat, dat er eigenlijk decennia lang massaal veel kinderen slachtoffers zijn geworden, dat die ravage levenslang doorsijpelt en uiteindt naar volgende generaties. Dus die mensen willen weten wie is verantwoordelijk voor dat het zo lang en zo massaal heeft kunnen duren. En dat antwoord hopen ze te vinden vanuit die parlementaire onderzoekscommissie. Want ja, ik hoorde straks ook nog andere overlevers en die zeiden van ja, de kerk als instituut is verantwoordelijk, maar zij hebben dat eigenlijk niet kunnen doen zonder hulp vanuit andere instanties. En daar zijn wij ook zeer benieuwd naar. En welke instanties worden daar dan mee bedoeld? Ja, ze willen eigenlijk ook vanuit justitie weten van hoe zit het? Waren er mensen op de hoogte? Waren er samenwerkingen? Ja, waarom zijn bepaalde zaken niet tot bij het gerecht gekomen? Ja. Nou, dan of is voor de rechtbank gekomen. Een spannende vraag voor een politieke parlementaire enquêtecommissie. Maar hopelijk zit daar niet al te veel politiek bij. Ja, ze vragen ook een onderzoek naar het onderzoek. Want natuurlijk in 2010 is het onderzoek operatie Kelk gestart. Er is nog altijd geen antwoord op. Maar nu, toen is er een bijzondere commissie gekomen. Daar is niet veel uit de bus gekomen. Maar op dit moment is het een parlementaire onderzoekscommissie. Waarbij mensen moeten komen in die commissie en onder eed de waarheid moeten verkondigen. En ja, men verwacht er toch wel iets van. En ik denk niet alleen die overlevers, maar eigenlijk heel de maatschappij, al die mensen die zo verontwaardigd gereageerd hebben. En dat is eigenlijk hoopgevend, want er zijn massaal veel mensen vanuit allerlei geledingen en vooral ook heel veel jongeren. Ja, er dus staat heel veel ogen veel kijken druk mee. Op. Precies, ja. Er staat veel druk op. En in mei dus komt dat rapport. Hartelijk dank, Ingrid Schildermans, documentairemaker dus. En mevrouw Opstebeek, u ook hartelijk dank. En sterkte ook de komende tijd. Dank u wel, beiden. Dank u wel. We'll be right back. warning from a bold God movie. In a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLore contemplating a crime. She comes out. Tell you that she came the year of the cat. De Cat, L. Stewart. Vorig jaar juli brak voor de kust van Ameland brand uit op de Fremantle Highway. Een schip met 3700 auto's aan boord. De eigenaar van dat schip wil het nu doorverkopen aan een Chinese werf dat het schip graag wil opknappen. Maar de inspectie Leefomgeving en Transport houdt dat tegen. De eigenaar van het schip eist morgen in een kort geding dat het schip wel mag vertrekken naar China. Willem de Niet is correspondent bij Maritiem Weekblad Schuttevaar. Goedenavond. Goedenavond. U was volgens mij kort na de brand op het schip, hè? Welk beeld daarvan is u bijgebleven? Nou, een enorme ravage van verkoolde autowrakken, hele rijen Porsches en BMW's die helemaal tot de los waren natuurlijk. En daarbij druipsteengrotten van gesmolten aluminium van motorblokken en lichtmetalen velgen. Stalagmieten en stalactieten, zou ik zeggen. Dat was er. Dat was het beeld wat u bijbleef. En het schip ligt nu in Rotterdam? In Rotterdam nog, ja. Het is helemaal leeggehaald en schoongemaakt. De motoren worden iedere dag nog gestart, want onder een bepaald niveau. Het brand was aan de bovenste helft van het schip, zou ik maar zeggen. Dus alles daaronder, dat is. Wij kwamen de machinekamer in daar. Dan moest ik eerst mijn schoenen in een badje zetten. En toen hoezen eroverheen en de deur ging open. En het was als een operatiezaal. Dus je kon van de vloer eten. En bent u ook nog, toen het schoongemaakt was, aan boord geweest? Nee. Of niet? Nee, ik ben er één keer geweest in die situatie. En u zegt, nou ja, het bovenste deel, hè, daar was de brand. Dus hoeveel verdiepingen zijn er bijvoorbeeld nu nog over? Nou, het schip is nog helemaal over natuurlijk. Maar de eerste 5 dekken van beneden, daar markeerde niets aan. En dan zitten er nog 4 dekken boven, waar ook de brug natuurlijk is voor de besturing. De kapitein staat bovenop. Dat is allemaal vrijwel verloren. Maar hoewel dat ook nog wel meevalt. Want er is een gedeelte staal wat er af moet en dan omgesmolten wordt. En een deel is er zo dat de scheepswand, de scheepshuid eraf kan, dat die weer rechtgemaakt wordt, gegalvaniseerd, geverfd en er weer op kan. Ja, en is dat dan zeg maar de operatie waarvan de inspectie zegt, nou doe dat maar hier, ga maar niet naar China, want er zit nog allemaal afval aan? Ja, de inspectie vindt dat afval. Zeg maar het verwrongen staal. Er ligt niet een berg schroot bovenop het schip bijvoorbeeld. Er is ook geen, omdat het een heel jong schip is, het is pas in 2014 in de vaart gekomen, zitten er ook geen stoffen als asbest en dergelijke in. Alle niet tot het schip behorende vloeistoffen, om het zo maar te zeggen, zoals het bluswater, dat is er allemaal uit. Dus u vindt het geen afval, als ik het zo hoor? Nee, bepaald niet. En daarbij komt ook nog eens een keer, een schip wordt gekeurd door een klassebureau, zoals het heet. In Japan, het schip is in Japan gebouwd en het NK-klas, dat is het Japanse klassebureau, heeft toen de tijd de vergunning gegeven van ga maar varen, alles is in orde. Die doen periodieke inspecties, hebben het schip nu weer gekeurd en gezegd, nou, we strepen het niet uit het register. Als een schip helemaal totaal los is, dan zegt zo'n klassebureau, dit strepen we door, want dit is niks meer. Aan de andere kant, wat is er nou op tegen om dat hier er gewoon vanaf te halen, dat staal? Ja, dat zou ik. Ik denk dat dat gewoon meer werk is. En waar laat je het dan? Dan moet je het hier wegdoen. Het gaat om 2000 ton, 2 miljoen kilo staal die in China weer omgesmolten kan worden en weer aan het schip gebruikt wordt. De directeur van kolen zei me van de week ook, wij zijn sterk voor een circulaire economie. Dus laat ons nou het staal van het schip weer gebruiken aan het schip. Ja, en dan hopen dat ze dat inderdaad doen in China, hè? Want daar is dus kennelijk wat twijfel over. U noemt kolen, dat is het bedrijf dat het schip voor 1 euro kocht van de Japanse eigenaar. Ja. Die willen het doorverkopen aan China voor 10 miljoen euro. Ik denk, nou, als dat lukt, dan is het volgens mij een lucratief handeltje. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Er is ook wel heel wat werk in gaan zitten natuurlijk, hè. Dus niet 1 euro wat kolen daaraan uit heeft gegeven. Nee, kijk, als je ziet hoeveel mensen daar hebben gewerkt om het schip leeg te maken en schoon te maken met materieel wat daar rondreed. En dat is ook al maanden en maanden aan de gang natuurlijk. Dus dat heeft ook. En het transport kost 5 miljoen. Dus dat is ook nog weer een kostenpost natuurlijk. Dus je houdt er waarschijnlijk wel wat aan over, anders heb je die vraagprijs niet. Maar het is niet zo dat je zeg maar 10 miljoen hieraan overhoudt? Nee, bepaald niet, nee. En waarom heeft China interesse in een half afgebrand schip? Nou, in China kunnen ze goedkoper repareren dan hier. Dat is het punt helemaal. Het is niet zo dat China nou heeft lopen leuren van kom eens met dat schip hierheen. Nee, kolen heeft geïnformeerd, zowel in Nederland als in China. Ja, en in China wordt veel goedkoper gerepareerd. Dus het is het zelfs waard om het voor miljoenen eerst naar China te brengen. En gaan de Chinezen het dan weer doorverkopen, denkt u? Of kolen? Ja, er is een koper. Ik heb gehoord dat er een koper voor is. En die gaat in totaal 50 miljoen betalen voor het schip als het daar weer klaar is. Als diezelfde koper een nieuw schip zou laten bouwen. En dat schip wat dan nu dan weer, als de Fremantle Highway klaar is, dat kan binnen een jaar, dan heeft die man voor 50 miljoen een schip waar die nieuw 160 miljoen voor zou moeten betalen en 3 à 4 jaar wachten. Zit een heel verhaal en een hele handel achter. Dus ja, er staat wat op het spel bij het kort geding morgen. Ja. Dank u wel voor u wou nog wat zeggen of niet? Nou nee, ik zat even te denken van zowel het NK-bureau uit Japan als Panama, het schipvoer onder Panamese vlag, die hebben allebei het schip niet geschrapt. Ze hebben wel de certificaten geschorst. Zo van, nou maak het eerst maar in orde. Ja. Maar daar kan het weer varen, want het schip is onder een nieuwe naam ingeschreven weer. Het heet niet meer de. Oh, hoe heet het nu, tot slot? Laatste vraag. Floor. F-L-O-R. Naar de dochter van de eigenaar van kolen. Oké, nou, dank u wel. Okay. Ik hoop dat Floor hoe dan ook ergens wordt opgeknapt. Ja. Willem de Niet van Maritiem Weekblad Schuttevaar. Dank u wel. Oké, bedankt. Want we willen het ook nog hebben over het geluk in Nederland. Nederland is het afgelopen jaar helaas iets minder gelukkig geworden. Dat blijkt uit het nieuwe World Happiness Report van de Verenigde Naties. Desondanks behoren we nog wel altijd tot de gelukkigste mensen op aarde. Met een 7,3 staan we nu op de 6e plek. En welke waarde we aan dit onderzoek moeten toedichten, dat bespreek ik met Maaike Bartels, biologisch psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en beter bekend als de geluksprofessor. Goedenavond. Ja, altijd gelukkig ook. Nou ja, ik ben een mens, maar dat is niet altijd, maar wel vaak. Hoger dan 7,3 of ja, bent u het gemiddelde? Ik zit wel boven het gemiddelde over het algemeen. Ja. En dat Nederland van plaats 5 naar 6 is gezakt op de wereldranglijst, zag u dat al aankomen? Nee, niet echt. En we moeten dat ook wel in perspectief plaatsen, want we zijn van een 7,4 naar een 7,3 gegaan. En in principe, in de ranking zitten we tussen, zouden we ook op plaats 4 kunnen staan, want 4 tot en met 7 is eigenlijk statistisch niet van elkaar te onderscheiden. Dus eigenlijk is het een beetje lood ijzer waar we precies staan. En hoe bepaal je nou of inwoners van een land gelukkig zijn? Is ja, dat nou, zoals dit, ik net bij u deed? Van nou, zeg het maar, 7, 8. Ja, nou ja, dit rapport maakt gebruik van de data van Gallup. En die benaderen 1000 inwoners per land. En die vragen aan die mensen letterlijk: kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe gelukkig u bent? 10 is het beste leven dat u zich kan voorstellen, 0 het slechtste. En wat is het cijfer dat u aan uw leven geeft? En dat is iets wat nou, wereldwijd wel heel vaak gebruikt wordt om geluksgevoel te meten. 1000 is niet zoveel, toch? Onderzoekstechnisch gezien. Nee, dat is ook niet waar ik het meest van onder de indruk ben, nee. Maar goed, 1000 in nou ja, 100 zoveel landen is natuurlijk wel weer indrukwekkend. Maar 1000 om aan te geven wat er in Nederland gebeurt, is natuurlijk niet zoveel, nee. En dan onderzoeken ze ook wel verbanden met welke factoren samenhangen met geluk? Ja, ze proberen te verklaren hoe groot de effecten zijn van een aantal factoren zoals corruptie, veiligheid, de ruimte om te zijn wie je bent. Natuurlijk het bruto nationaal product wordt erin meegenomen. En nou ja, als je dat ziet in de lijst, dan kan je eigenlijk wel de wereldkaart eroverheen leggen. Waar je weet, in de landen waar oorlog en corruptie is, staan onderaan de lijst. En ja, de Afghanistan als allerlaatste, ja, hè, op 143. Ja. Ja. En bovenaan Finland, ja. En dan ook Zweden, IJsland, Denemarken. Dus dat is allemaal noordelijk Scandinavisch. Ja, wat doen zij? Wat gaat daar goed? Nou, over het algemeen zie je in die landen, kijk, het is een gemiddelde. Daarbij verlies je heel veel informatie, want je weet niks over de spreiding. En wat je vaak in die landen ziet, is dat er gewoon minder mensen zijn die heel laag scoren. En als je natuurlijk wel veel mensen hebt die hoog scoren, dan gaat je gemiddelde omhoog. En in Nederland hebben we een vrij grote spreiding. We hebben ook eigenlijk meer ongelijkheid in Nederland dan in deze Scandinavische landen. En nou ja, die spreiding zorgt ervoor dat ons gemiddelde een beetje gedrukt wordt naar beneden. En wat wel wordt geanalyseerd is jongeren, ouderen bijvoorbeeld, hè, hoe dat verspreid is. Ja. En dan valt op in Nederland dat de ouderen gelukkiger zijn dan de jongeren. Dat is in veel westerse landen, terwijl bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen zag ik, is het precies omgekeerd. Wat is de verklaring dat die ouderen zich hier wat gelukkiger voelen dan de jongeren? Nou ja, de ouderen hebben het gewoon heel goed hier natuurlijk. We hebben in principe een heel sterk sociaal stelsel waarbij ouderen niet slecht af zijn. Ja, tenzij je echt heel oud bent. Dat is nou ja, een interessante bevinding. Zeker in die top 10 zijn de meeste landen de ouderen gelukkiger dan de jongeren. Terwijl over het algemeen in 70% van alle landen zijn de jongeren gelukkiger dan de ouderen. Ik zou daar, als ik dit land iets voor het zeggen had in dit land, best wat mee willen doen. Maar het zit voornamelijk in dat soort factoren. Dat ons stelsel natuurlijk voor ouderen gunstig is. En dan is natuurlijk wel de vraag ook, wat is er dan zo gunstig voor jongeren in die landen waar de jongeren gelukkiger zijn? Nou ja, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Kijk, op het moment dat er niks is voor ouderen en die naar beneden gaan, ja, dan kunnen de jongeren gelijk jongeren zijn nog en erboven zitten. Of wat meer levensvreugde wellicht. Precies. Dus dat is eigenlijk meer aan de hand dan dat de jongeren echt specifiek daar hoger zijn dan ze hier zouden zijn. Maar goed, het blijft een belangrijke bevinding waarbij wij denk ik meer ruimte en recht aan onze jongeren moeten geven. Ja, u zei net al van nou, als ik daar iets mee zou kunnen doen, want waar wijt u het aan? Hè? Want de ouderen zijn dus hier, die hebben het goed voor elkaar, maar het zegt ook natuurlijk wel wat wellicht over de jongeren. Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die we al weten, die er gaande zijn. Als je het hebt over woning, bezit, woningbouw, over de mogelijkheden die jongeren op dat gebied hebben, is het in Nederland op dit moment natuurlijk niet heel positief gesteld. Depressies onder studenten. ook de druk op de jongeren is hoog. Dus we moeten daar wel goed naar kijken hoe we dat kunnen ombuigen. En dat betekent dat je naar jongeren moet gaan luisteren. Want ze kunnen alleen maar zelf vertellen wat hun problemen zijn en wat we daaraan zouden moeten veranderen. En voor u is dit een interessante database om te kijken, nou, hoe zit het met alle landen en wat hebben ze gedaan, ook als onderzoekers. Maar kan Nederland hier verder nog iets mee? Is dit een lijstje, zeg maar? Soms komt zo'n lijst uit van de universiteiten. Hoe doet Nederland het? Nou, daar gaat de politiek, vindt daar dan wat van? Hoe zit dat met dit onderzoek? Nou, ik moet zeggen, aangezien het 1000 mensen per land zijn, zou ik, als ik in Nederland zou zijn, meer gebruik maken van andere databases. We hebben zelf in onze database 40.000 mensen met dit geluksgetal. En die we al 30 à 40 jaar volgen. Dus daar zit meer informatie in dan in deze lijst. Maar goed, je kan wel afvragen van oké, als al die Scandinavische landen nou hoger staan dan wij, altijd al, wat is daar anders? Eén ding wat daar structureel anders is, is de kinderopvang. Dus de mogelijkheden voor met name voor vrouwen. En de gelijkheid daarin is veel groter. En ook het verlof wat mannen daar kunnen opnemen is al jarenlang eigenlijk precies verdeeld tussen mannen en vrouwen. En dat is daar totaal ingeburgerd. En blijkt uit uw onderzoek dan dat dat een belangrijke factor is of iemand gelukkig is of niet? Nou, dat kunnen we niet duidelijk zeggen. Daar is eigenlijk nog niet heel veel duidelijk onderzoek naar gedaan. En zeker niet in Nederland, want we hebben dat niet op de optimale manier geregeld. Maar dat is wel uit onderzoek waarbij ze echt gekeken wat is er nou verschillend in die landen. Dan is dat een van de factoren die vaak genoemd wordt. Want ik dacht ook toen ik naar het onderzoek keek, je kan ook een leven hebben met een mooie baan, een groot huis, bij wijze van spreken, goede gezondheid, leuke kinderen. Ja. En toch ongelukkig zijn. Hè? Dus wat maakt iemand gelukkig? Ja, nou ja, dat komt wel duidelijk uit ons onderzoek. Dat is echt een samenspel van je genetische aanleg en je omgeving. Dus de een heeft eigenlijk meer geluk in het leven, want die wordt geboren met een genetische aanleg die het makkelijker maakt om gelukkig te zijn. En de ander heeft meer tegenspoed. En nou, je kan een beetje gebufferd worden door je genetische aanleg of geholpen worden. Dus het eindproduct van hoe je je voelt is eigenlijk dat samenspel van die omgeving en je genetische aanleg. Mooi, het eindproduct van hoe je je voelt. Ja, en dat verandert natuurlijk ook weer steeds. Het is niet statisch, nee, precies. Dat is een bewegend eindproduct. Ja. Goed, Meike Bartels, biologisch psycholoog. Ik dank u wel. En daarmee is een einde gekomen aan Dit Oog. Straks Nooit Meer Slapen, daarin een interview met Corine van Zweden. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Ik wens u een heel goede nacht. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar, de mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur, ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Niet online. Wel verbonden, want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij, veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. Nieuw European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. NPO Radio.